Powiedzcie, jest hajs, przeciwko mi hajs. Powiedzcie, gdzie jest hajs. Mando, szpiegowskie gówno, jakbym był z Karamango. Nie mango, na rancho z moją kochanką. Na tym traku, kawałku, jadę na Janku. Bo mam to w chuju, chłopaku, siedzę na ganku. Lepszy jest hajs z rapu, czy hajs z banku. Rozświetlam rok blinkiem w moim zegarku. Masz czary na karku, tak? A mi ten dar dał, ja pełnię zabrał. To operacja kończa brata. Każdy szuka, gdzie jest hajs tu. Rośnie betonowy las tu. Dudni bas, chuj, a tamto miastu. Leśny pas tu, z dynastii PDG Piastu. Palę jak gras, tu mam ksywę na pasku. To nie majstrów, tym z jointów i flow z bloków. Zachodni wiatr wieje z boku, procedura w toku. Jak myszy z oku, to bystry wypatruje monet. A traci ten, co niedostępny ma abonent. Powiedz, gdzie jest hajs tu. Dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs tu. Dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs tu. Dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs tu. Dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs tu. Dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs tu. Dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs tu. Pełne szklanki, narkotyki, bryki i dewianki. Ten nienormalny styl, jak jebany Lech Pękarski. Tu chodzi o pekie, wychodzą za sobą drzwi zamknij. Najwidoczniej nie jesteś z mojej bajki. Popijam hajnim, a ty powiedz, gdzie jest hajs mój. Popraw mi nastrój, ja tam ci nie chcę kraść. Tu jak hasu, każdy track leci fest przez życie. B do W do S, rap, seks, co tu picie. Po pierwsze dla kuzynów, dla kultury i dla peklu. Po drugie ignorantom, hipokrytom zakaz wstępu. Efektu nie psuj, zrób to przede wszystkim głośno. To szelma mieściu, czasem bywa nie wąsko. Pozdrawiam piątych, szukających skarbu. Tych od kantów, tych co pekiel mają z handlu. PDG Campus, to nad nami czuwa Pan Bóg. Powiedz, gdzie jest hajs mój, dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs mój, dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs mój, dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs mój, dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs mój. Powiedz, gdzie jest hajs mój, dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs mój, dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs mój, dziwko i hajs tu. Powiedz, gdzie jest hajs mój.